Oho, tu Sławy, nic nie mów. Goddammit, to łódzka fabryka ładnych linijek. Bez przerwy na szocha i bajki w kantynie. Gramy ambitnie, prawda, Aztek? Pokażmy panom, Magda Masny. Zmieńmy konwencję, nie mamy hajsu. Dobry duch sceny, jebany Kasper. Pisać inaczej, może jakoś teksty. A może slow flow mazowiecki. Nie wiem, coś tu kiedyś przejdzie na luzie. Prędzej poza siebie nie ręczę kadłubek. Rapowałem sobie w domu jako młokos. Nawet nie wiem, kiedy dezodorant zmienił się w mikrofona. W weekend bujamy budynkiem. Nie gramy charytatywnie, pono. Może dostaniemy z bramki zwroty. Wszyscy bez biletów, Błaszczykowski. Tani hostel, kladie na umór. Ciało w szafie. Rzucić to wszystko nie chcę, za chuja. Jakoś tak wyszło, pre-ejakula. Skoro tu nie ma dla nas miejsca, to dlaczego widzimy tyle ucieszonych mor? Na lewo, na prawo, daleko. Więc pozwól, że będziemy grali swoje bom-bom-bom. Sztos, przejebany, teraz ja zabieram głos, zapalenie krtani. Rozumiesz? Potrzebuję tej gwarancji. Gadają, że rozjebałem serwisanci. Hejterzy hashtagów mnie męczą. Już stawiam na nich krzyżyk, templar już nie chcą. Dziś nas na listach, filatyliści linijek. Nie kminisz, F1 se wciśnij i przekaż innym bałwonom, nie wpłyniecie na nas falochron. Przeruchane patenty na bity, mierne teksty. Sorry, ale nawet nie ma mowy Charlie Chaplin. Krytyka nie budzi we mnie niechęci. Biorę ją na siebie, 1/10. Żeliby się żal. Nie zioma, co mi leży nową drobę. Przepona. Pokazuję swoje wnętrze, rezona. Zezłamie ci serce, śliczna. Podpiszę ci się na gipsie. Dzień sądu, palanty, zmiana dowodzenia. Skazujemy chuja, warte rapy na niepowodzenie. Widzimy tyle ucieszonych mod. Na lewo, na prawo.